dit is Tom de Vries. Hi, this is Josh Gabriel. And this is Dave Dresden. Hi, this is Mark. Hi, this is Norman. This is DJ Lange. Hi, this is Justin Suisse. Hi, this is Marcus Schultz. Hi, this is John O'Grant from Above and Beyond. This is A State of Trance with Armin van Buuren. Je hoorde zojuist een oude productie van de Thrill Seekers in een nieuw jasje gestoken door niemand minder dan Ferry Korsten. Binnenkort gaat deze plaat opnieuw uitkomen op het label van de Thrill Seekers, Adjusted Music uit Engeland. Hele goede avond, welkom. Je luistert naar State of Trance op ID&T Radio. Mijn naam is Armin van Buuren en tot vanavond 10 uur het nieuwste en het beste op het gebied van trance en progressive. Vanavond veel leuke nieuwe muziek voor je van onder andere Ernesto en Bastian, Tom TB, Rank One en Alex Morph. Deze plaat komt aanstaande maandag uit op State of Trance. Het is een productie van Arxen onder zijn schuilnaam Hidden Logic, geremixed door Envio. Time. broadcasting live all over the planet. Dat was de nieuwe plaat van DJ Danjo en Rob Styles, Duende geheten. Vakkundige remix door het Zoetermeerse productieduo Sigmum. Zoek je de titels van platen die we draaien? Kijk dan voor de tracklisting op internet www.idmnt.com en www.arminvanburen.com. Eens in de zoveel tijd kom je een plaat tegen die je echt meteen kippenvel bezorgt. Zo'n plaat die zo'n beetje boven de rest uitstijgt. Ik ga verschrikkelijk in de problemen komen omdat ik jou deze plaat ga laten horen. Want hij komt voorlopig nog niet uit. Hij is zelfs zo vers, de plaat heeft nog ineens een titel. Maar ik vind, mooie muziek moet meteen op de radio. En daarom is hier, voor jou, de nieuwe Ernesto en Bastian. Tune of the week. is the place to be. IDNT Radio. Misschien heb je gestemd op jouw favoriete plaat van de uitzending van vorige week. Hier is de uitslag. Derde plaats geëindigd. Liquid Overdose, Ancient Space. Een nieuwe productie op het label van Mike. Kreeg 9,47% van de stemmen. De tweede plaats was voor de nieuwe Filterheads. Yimana, 14,7%. En deze plaat vonden jullie de beste plaat van de uitzending van vorige week. Perry O'Neill, Wave Force in a State of Trance. Naar State of Trance. Ik ben Armin van Buuren. Tot vanavond 10 uur. Het beste en het nieuwste op het gebied van trance en progressive. Je hoorde zojuist Deepest Blue, Shooting Star. Een nieuwe productie op het label Ministry of Sound. Je hoorde de Smith & Pleasure remix. Straks na 9 uur. 1 uur non-stop in de mix. Tot 10 uur. En nu nog een duootje voor je. Zometeen de nieuwe Ozone The Rock. De Alex Morph remix. Maar eerst de nieuwe Rank 1 beats at rank1.com.